deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından Bozcaada'dan herkese merhaba. Bu hafta gelenekselleşen programlarımızdan bir tanesini gerçekleştireceğiz. 8. Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali konusunda işleyeceğiz. Konuklarımız geçmiş yıllardan hatırlayacaksınız Petra Hozer ve Ethem Özgüven olacak. Programın ilerleyen dakikalarında da bir başka konuğumuz daha olacak. Onu da o zaman tanıtacağız. Siz de biz de hoş geldik. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sürdürmesi oldukça zor bir işi. 8.sini konuşmak kısmetmiş bugün. Bravo, ilgiyle, heyecanla, merakla takip ediyoruz. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Geçen yıldan bu zamana yine aynı masada, aynı yerde aşağı yukarı tam bir yıl sonra gerçekleştiriyoruz programı. O zaman ben başlayayım. Merhaba Deniz, yani yeni bize davet ettiğin için teşekkürler. Buradan herkesi seslemeye çok da güzel oluyor. Yani her sene biraz daha zor oluyor. Her sene şey diyoruz, yani bu sene çok zor oldu ama seneye daha iyi oluyor. Sanki her sene başka bir şey çıkıyor. Bugün de 10 Ekim Ankara katliamının sonrası. Bu da bir senede bizim festival tam önündeydi ve bizi çok üzmüştü. Yani yapalım, yapmayalım bunun arasında kaldık ama şey dedik, yani bu bir kültürel faaliyet, yani şey değil, eğlence değil. Bu bir şekilde bir direniş kültürü. Onu devam edelim, yani her sene aslında bunu bakarak onu devam ettirmeye çalışıyoruz. Ben de belki şunu söyleyebilirim. Gerçekten de başından beri çok ciddi desteklerimiz var. Özellikle yerel desteklerimiz var. Bu yerel desteklerimizi işte seni sayabilirim, Özcan Hanım'ı sayabilirim, Önder Bey'i sayabilirim, Arzu Hanım'ı sayabilirim, Zeynep'i sayabilirim, Alper Akdeniz'i sayabilirim. Bunu uzatabilirim. Birçok otel bizi destekliyor. İşte Yakamoz, Mavi Beyaz, bunlar bizi destekliyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla çok ciddi bir kesim festivali çok beğendiğini söylemesine rağmen neredeyse hiçbir şekilde desteklemiyor. Biz biliyorsun birçok desteği de reddetmek durumundayız. Bu festivalin özelliğinden dolayı birçok desteği de ekolojiyle barış içinde olmayan veyahut işte gerçekten çevreye zarar vermeyen bir üretimde bulunmayan şirketlerden veya işte kurumlardan biz destek önerileri alıyoruz. Ama onları kabul etmemize imkan yok. Fakat bu ada Türkiye'nin en eğitimli, en zengin insanlarının sıkıştığı küçük bir coğrafya. Burada bizim bu kadar ekonomik bir festivali çok daha kolay yapmamız gerekir. Ve herkes bizi kutluyor yani. Senin de anlayacağın gibi hiç kimse de bu festivali desteklemek zorunda değil. Ama biz festivalin zorluğunu da anlatıyoruz bu insanlara. Ama hiçbir şey değişmiyor. 8. yıl, değişen bir şey yok. Bizi destekleyen o küçük grup aynı şekilde duruyor. Ve bizi desteklemeyen o büyük grup bizi kutlamaya devam ediyor. Ve desteklememeye de devam ediyor. Şöyle bir şey hatırlıyorum. Konuyla çok alakasız ama Ferhan Şensoy, yakında kaybettiğimiz büyüğümüz diyeyim. Ferhan abinin anlattığı bir hikayeydi bu. Orta Oyuncular Tiyatrosu'nu kurduktan sonra Muzır Müzikal'de, daha sonrasında tiyatrosu da yanıyor. Aslında Madımak'ın bir versiyonudur o yangında. Oyunu sahneye koyuyorlar ve ilk 7-8 gün hep eş dost geliyor. Dışarıdan gelen pek kimse yok. Diyorlar ki bu iş olmayacak galiba. Yani hani biz çıkıyoruz sahneye ama bir sürü insanla beraber orada işte Münir Özkullar, Erol Günaydınlar, Baykal Kentler, daha sayamadığım ismini bir sürü insan, bu kalibrede insanlar çıkıyoruz orada sahneye ama hep eş dost görüyoruz diyorlar. Sonra 9. ya da 10. gün, tam hatırlamıyorum ama tam bu rakamlarda artı eksi 1 ya da 2'dir. Salon tamamen doluyor. Koridorlara sandalye arayışı için Ferhan abiye geliyorlar. Ve diyorlar ki galiba olacak bu iş. Sonraki 35 yıl Böyle oynuyorlar. Umarım burada da böyle olacaktır diye hissediyorum. Bir yandan her zaman optimist bakış açımızla, her zaman bu festivalin kıymetiyle alakalı olarak bunu diliyorum. Tabii tabii öyle bakmak lazım. Ama bazen belki enerjimiz düşüyor. Böyle bir düşük enerjiyle bir şeyler söyleyebiliyoruz. Öyle bakmak lazım. Bunu da gelecek kuşaklara da bir şekilde aksettirmek lazım. Kendi içinde bir şeyi var, bir önemi ve anlamı var. O yüzden de ısrar ediyoruz zaten. Yapmaya o yüzden devam ediyoruz. Çok haklısın. Çok da güzel bir örnek verdin. İnşallah öyle olacaktır ve devamlı olacaktır. Ama burada da bir başka sorun kendini göstermeye başladı. Şimdi neredeyse festival olmayan bir hafta yok. Şimdi biz bu tür bir çabayı İstanbul'da yapmaktan feragat ettiğimizde veya orada hiç düşünmediğimizde sebep İstanbul'da bunun enflasyonu olmasıydı. Çok fazla aktivite var, çok fazla yetenek var ve bunların sunulduğu çok fazla alan var. Ve biz bu işi başlattığımız zaman burası da öyleydi. Fakat şimdi işte bütün yaz her hafta bir festival. Hatta bizim bu şeyi yaptığımız haftada da bir denizaltı filmleri mi bir şey daha denk geliyor yani. Burada da böyle ciddi bir enflasyon oluştu. İşte birinci uluslararası deniyor, birinci geleneksel deniyor filan. Hani Türkiye'deki o trajedi buraya da yansıdı. Belki de burada bunu yapmamak lazım yani. Hani bu kadar böyle bu festival lafının kıymetiyle ilgili sorunların oluşmaya başladığı bir dönemde. Öyle de düşünmek mümkün. Senin dediğin gibi de düşünmek mümkün ama biz seninle yaptığımız bu çok da hoşumuza giden bu şeyde tarihe doğru şeyler kalsın istiyoruz. O bakımdan hani belli olumsuz şeyler söylüyorsam o da böyle bundan sonra gelecek insanlar bunları da görsün, düşünsün ve biz seninle neler konuştuk onları da samimiyetle dinlesin diye söylüyorum. Film bulabiliyor olmanızla ilgili ben hep hayret ediyorum. Her sene size bunu soruyorum. Her sene aynı coşkuyla o cevabı alıyorum. Yani aslında burada bütün bu anlattıklarımızın dışında sergilemeye değecek filmlerin üretiliyor olması beni en çok şaşırtan şey. Daha da şaşırtan şey her sene çıtayı yukarı koyabiliyor olmanız aslında bakarsanız. Ekolojik belgesel filmlerin galiba kıymeti de artıyor gibi anlıyorum bir yandan bu durumu. Tabii ki yani bütün büyük festivallere bakıyoruz. Yani öyle ana akım festivalleri dünyada. Daha küçük festivallere de bakıyoruz. Her sene şey görüyoruz. Artan, eklenen bölümleri. Mutlaka bir yeşil kuşağı bir şekilde ekleniyor. Ana akım festivaller yani. Fiction olsun, belgesel olsun fark etmez. Küçük, kısa film olsun, eksperimental olsun fark etmez. Gerçekten her yerde. Bazı yerlerde ana yarışmada artık ekolojik filmlere ödül alıyor. Ve sayı çoğalıyor. Yani demek ki gerçekten çok önemli bir konu olduğu için her yerde kendini göstermeye başladı. Yani bunu söyleyebilirim. Çok önemli yönetmenler film yapıyor. Herkes film ihtiyacı duyuyor. Yani öyle bir şey diyebilirim herhalde. Sevgili Deniz, şimdi biz burada bu 8 yıl içerisinde sorduğun soru bence çok anlamlı. Petra'nın dediği de dünyanın son 50 yılda çok seri bir şekilde yok oluşa doğru ve bu hızı arttırarak gitmesiyle ilgili festivaller bu konuya ilgi duymaya başladı. Biz 8 sene önce bu festivali ilk yaptığımızda jürimizde %60 kadın vardı. Yönetmenlerimizin de hemen hemen her yıl %50'si veya daha fazlası ki dünyada bu oran sanıyorum %10 veya 15'tir gene kadın. Şimdi Cannes vesaire daha son 2 yılda jüri başkanlarını kadın filan yapmaya başladı. Veyahut ekolojiyle ilgili bir şeyler koymaya başladı. Çünkü sorun çok ciddi bir şekilde arttı. Bizim bu filmleri bu kadar buluyor olmamızın bir sebebi de aslında temel sebebi biz burada Mark Akbar'ı konuk ettik. İlk yılımızda Mark Akbar business class bilet alamadığımız için normal bir şekilde geldi. Ben gitmem. Yani beni Kanada'dan davet etseler ama bu kadar özel insana Mark Akbar'ın Corporation diye bir filmi vardır. İnternette Türkçe altyazılı da bulabilirsiniz. Benim bütün okullardaki her daldan kimya, mühendislik, dalgıçlık, biyoloji, aklına gelebilecek her hocaya önerdiğim ve sömestr başında gösterin dediğim bir filmdir. Corporation. Pepsi Cola'dan, Shell'den bilmem nereye kadar yerin dibine batırır. Bunların bütün ekolojik suçlarını açığa çıkaran bir filmdir. O bizim ilk jürimize geldi. Kanada'dan buraya geldi. Biz burada Yeşim Ustaoğlu'nu konuk ettik. O sevgili arkadaşımız neydi? Trafik kazasında öldü. Cüneyt. Cüneyt'i konuk ettik. efendime söyleyeyim, Maya'yı konuk ettik. Yani Alberto Vendemiati, bütün herkesin Afganistan'dan kaçtığı bir dönemde Afganistan'a gidip oradaki trajediyi, ki 2000 yılında yani 21 yıl önce belgelemiş. Biz burada çok kıymetli insanları, Tül Akbal'ı konuk ettik. Yani hani gerçekten bu alanda Can Candan'ı konuk ettik. Sonbahar filminin yönetmeni Özcan Alper'i konuk ettik. Ümit Ünal geldi. Ümit Ünal geldi. Onur Ünlü, Funda Alp. Yani biz burada herkesi konuk etme gururunu yaşadık. Bu insanların gelip de jürisinde, başka bir şeyinde ya da festivale katılımda bulunduğu bir festival kendi içinde ciddi bir girişim. O bakımdan da bizim de belli prensiplerimiz var. 15-20 tane emperyalist ülkeden çok az film alıyoruz. Daha çok 3. dünyadan film alıyoruz. Bu sene Güney Amerika filmleri çok fazla sayıda. Bu kendi kendine giden bir şey. Bir de başvuru ücreti almıyoruz. Çünkü dünyanın çok gelişmiş festivalleri, bunu birkaç yerde söyledim ama bu çok mühim bir şey, mühim bir trajedi. Şimdi her bir başvuran filmden 100 dolar alıyorsan veya 100 euro alıyorsan veya 50 euro alıyorsan, senin festivaline de 7000, 8000, 9000 film başvuruyorsa hesap ortada. O zaman festivali zaten bunlara finanse ettiriyorsun. Bunu doğru bulmuyoruz. Çünkü şu gün itibariyle biz belgesel üretiyoruz ve ben 100 dolardan 30 tane festivale film yollayamam. Çok anlamlı bir şey değil yani. Hele hele oradaki eleme kriterlerini de biliyorsam, ki biliyorum maalesef. Yani bizim festivalimiz bana kalırsa bir şekilde insanlara bir nefes alma anlamı sağlıyor. Bu Bozcaada'nın da konuksever güzel insanları da, o gelen insanları böyle bir açık kalple kabul ediyorlar. O bakımdan da her sene biraz daha fazla film geliyor. Biraz daha güzel filmler geliyor. İşte 150-200 filmle başladık. 1000 filmi geçti şu anda. Böyle bir cevap verebilirim aslında. Evet, tatmin edici bir cevap bu arada. Her ikinizin de verdiği cevap. Festivalin global anlamda da yeri de böyle belirleniyor galiba, değil mi? Filmciler arasında da bir bilinirlik var artık. O da var. Bir de festival yapan arasında biliniyoruz. Bu festivalde tanıtanların arasında biliniyoruz. Ve böyle bir şey oldu yani. Ben bir sürü yerde... Öyle bir festival var, çok farklı ve onu çok bizi mutlu ediyor yani. Biz orada, burada öyle bir büyük bir, normalde festivaller nereden biliniyorlar? Büyük bir market, agora, festival alanda işte pazarlama alanı açıyorlar ve ona çok fazla insan geliyor ve böyle büyük oluyorlar. Ya da büyük ödüller var vesaire, çok fazla gazeteci geliyor vesaire. Yani bunlar aslında istenen şeyler. Biz bunu istemiyoruz. Ben de şunu ekleyebilirim sevgili Deniz. Biz Petra ile, ayıptır söylemesi, tüm dünyayı filmlerimizle gezdik. Hemen hemen hiçbir yere böyle turist olarak gitmedik. Brezilya'dan, Yunanistan'dan, Macaristan'dan, Almanya'dan bilmem nereye kadar. Fas, Suriye. Bizim filmlerimizi ya tekil davet ettiler ya çoğul davet ettiler. Biz oralara gittik. Birçoğuna da gitmedik. Bir tanesine üzülüyorum. Küba Kültür Bakanı iki kere bizi davet etti. Ama benim sırtım ağrır, 18 saat gidemem filan diye oraya gitmedik. Genelde gittiğimiz festivallerde, bu Brezilya'yı hariç tutuyorum, Yunanistan'da gittiğimiz yerleri de hariç tutuyorum, böyle bir karmaşa olur, bir böyle bir festival yöneticileri veya idarecileri bir şeyler arasında bir öfke olur, bir şey olur. Böyle bir tatsızlık olur. Bir gözlerde görürsün onu yani. Her yerde olur mu? Sıklıkla olur. Sıklıkla olur. Bir karanlık bir şey olur yani. Daha çok bizde olur gibi hissediyorum. Bizde daha çok olur. Evet. Ama bizde bu daha arada çok. Bifet'te hiç olmuyor bu. Onu da hissediyorum bu arada. Ben ama sen laf edeceksin ama yapıp kulağımı çekiyorum. Bizde bu tabii biraz da bu harika çocuklarla ilgili. Yani keşke bundan sonraki yıl erken gelseler de, ben çünkü onları öne çıkarmaya ne kadar çalışıyorsam, en azından radyo programlarına falan maalesef Petra ile biz çıkıyoruz. Biz seninle bunu konuşmaktan çok mutluyuz ama çocuklar konuşsa ben daha mutlu olurum yani. O kadar güzel çocuklar var ki hiç böyle bir şey yok. Yani en anormal talebe dahi böyle o an onu yumuşatacak bir şey söylüyorlar. Karşıdaki de yumuşuyor, mutlu oluyor. Buraya insanlar indiğinde hayli öfkeli oluyorlar. Çünkü ya yurt dışından gelmiş, ya Gaziantep'ten gelmiş, İstanbul'a gelmiş. Oradan 8 saat buraya gelmiş, feribota binmiş, sabah 7.30-8 gibi Arzu Hanım'ın bize tahsis ettiği ofiste veya Özcan Hanım'ın tahsis ettiği ofisin önüne gelmiş. Yorgun, perişan. Fakat biz o insanı bir saat sonra gördüğümüzde yüzünde gülücükler açıyor. Çünkü bize destek olan pansiyon veya otellerden birine gitmiş, orada kahvaltısını yapmış, çayını içmiş. Açlık şekeri yerine gelmiş. Odası hoşuna gitmiş. Oradaki davranışlar hoşuna gitmiş. O şeyini atmış mutlu bir şekilde. Yani bu böyle bir hep birlikte olan, her şeyin birleşmesiyle olan bir güzellik, bir şey. Ama en büyük payı da ben her sene buraya getirdiğimiz, ki ben senden de duyuyorum, başka insanlardan da duyuyorum. Harika çocuklar, çok tatlı çocuklar filan diye. Hepsi birer yıldız yani. Onların da şeyiyle. Bu çocuklar sizin öğrenciniz. Büyük çoğunluğu bizim öğrencimiz ama bazıları artık öğrenci değil. Hı hı. Mezun oluyorlar ama mesela Süleyman şimdi Petra'nın yardımcısı, yönetmen yardımcısı. Mezun İspanya'da ama İspanya'da sanki burada yanımızdaymış gibi bütün yıl çalıştı. Yarın da burada olacak. Bir kısmı artık mezun değil mi Petra'cığım? Biz birkaç tane şu yeni eklenen bir grup var. Öğrencimiz değil ama öğrencilerimiz sayende. Yani benim de hiçbir zaman tam öğrenci olmadılar ama sağ olsunlar hocam diyorlar. Çok tatlılar. Yani yeni bir grup da eklendi. Çok güzel bir... Bir 100 kişiye yakın zaten buradan yetişmiş oldu. Yenileri sürekli o gruba ekleniyor. Mesela İren diye bir çok kıymetli yeni bir şeyimiz var. İren'i biz çok severiz. Eskiden beri biliriz. Geçen sene dedim ki biraz hastalık ve bu pandemi dolayısıyla morali bozuktu. İren'cim dedim sen de gelsene. Yani bizle çalışmıyordu İren. Bak dedim bunları hepsini çok seversin. Sen iyi çocuklar. Sen de gel adada birkaç gün bir dinlen. Çünkü galiba ailesinden birileri Covid geçirmişti, bir şeyler olmuştu. İren geldi, burada bir gün tatil yapmadı. Hemen eline bir kalem aldı, işlere girişti. Bu senede Kınalı Adada Ermeni... Bir çocuk kampı var. Çocuk kampı var. Orada 3 tane filmimizi gösterdi ve İren'in büyük planı şu sevgili Deniz. Aslında bizim böyle tamamen belki birazcık kenara çekilmemiz gerekiyor. O kadar zekice güzel şeyler getiriyorlar ki. Kaz Dağları'ndaki köylerden başlayalım dedi. Belki pandemi bittiğinde, şu anda da bitmiş gibi davranıyoruz ama. Köylerde biz bu belgeselleri gösterelim. Biz bunun izinlerini alalım yönetmenlerden. Olağanüstü değil mi bu fikir? Ve bunu yapacağını da bize şeyle kanıtladı. Adada gösterdi. Orada büyük bir ilgi oldu. O başka şeylere evrilecek. Şimdi diğer adalara doğru evrilecek filan. Yani büfet burayla kalmayacak. Bir de İren'de bir Karaköy'de bir yeni Ermeni bir lisinde şey başlayacağız herhalde. Bu filmleri gösterip. Onlar buraya geleceklerdi ama seneye, işte. Seneye gelmeyi planlıyoruz. Yani burada bir liselilerle ilgili bir program olacak. Onlar da takip edecek. Belki onlarda da film programları yapacağız. Bir diğer arkadaşımız Rum İlkokulu'nda mıydı? Hı hı. Oradan da belki öğrenci getireceğiz. Yani bu ülkede bulunmuş olan bu bütün bu kültürleri... Çok kültürlük. Çok kültürlü diyelim. İnşallah hani sabrımız yeterse, senin, bizim hepimizin güçlerimiz yeterse Rumları, Süryanileri, Ezidileri, Ermenileri hepsini birlikte görebileceğimiz, o çocukları yan yana oturtabileceğimiz bir festivale de dönüştüreceğiz. Yani sadece ekolojiyle, yani bu ekolojinin ağaç, hayvan, ozon tabakası değil, insani tarafıyla ilgili, kültürel tarafıyla ilgili de yapabileceğimiz her şeyi yapacağız, yapmamız gerekiyor. O da okumun içinde aslında. Hepsi kozmosun içinde. Şüphesiz yani bizim iş cinayetleri de bizim şeyimizde. Bu sene bizim panellerimizden bir tanesi, mutlaka sen takip etmişsindir. İki tane bu Soma direnişiyle ilgili çok önemli karakter. Soma'ya dönerken trafik kazasında can verdiler. Onlarla ilgili de bir panelimiz olacak. Ekolojinin tam zaten insanla ilişkilendirmediğin zaman değil mi? Ekolojinin hiçbir şeyi kalmıyor. İnsan doğaya biraz fazla mı acaba gibi böyle bir sert bir soru da sormak isterim arada. Şimdi ekoloji nedir? İnsan bazlı bir şey mi? Yoksa hayatın tümünü? Öyle bir bakmamız lazım herhalde. Yani. Evet, ekosistem bilimi diye anlıyorum ben. Ya biz ekoloji aslında her şeye içini her şey önemli yani. İnsan, insanın bütün şeyleri ama hayvanları, florası, faunası her şey önemlidir yani. Birbirine bağlı olan her şey. Sevgili Deniz, belki bu soruna ben şöyle yanıt verebilirim. Hiç şüphesiz insan yeterinden çok fazla çoğalıyor. Bugün Afrika'da belli yörelerde işte 27 tane aslan sağ kalmış mesela. Orası da bir koruma alanı. İşte Hollanda, İngiltere veya Fransa orayı destekliyor. Aslanların hepsine çip takmışlar ki köye yaklaştığında köylüleri uyarsınlar. Yaşam alanları çok yaklaştı. Bu pandemi dediğimiz büyük salgının sebebi de bu. Hayvanlar ticari olarak oradan oraya götürülüyor vesaire. Doğal nedenlerle giderken belki bu kadar bir şey yoktu. Ama bugün içinde bulunduğumuz hız ve sanal dünya türbülansı çok arttırıyor. Çok ciddi bir hız ve türbülans var. Bu türbülans bütün çeperlere doğru, bütün bireyleri çeperlere doğru savuruyor. Orta alan tamamen boş kaldı. Yani dünyanın gidişatı orta alanı. Ortalamayı felsefede sevmeyiz, edebiyatta sevmeyiz ama yaşamın, ekolojinin dönmesi için o orta alan çok önemli. Çok önemli. O orta alan boşalıyor. Bu gelir anlamında da boşalıyor. İşte Amerika'daki bütün gelirin işte efendim %99'u %3'ün elinde. İşte Almanya'da %50 bütün gelirin %90'ına sahip filan daha iyi ülkelerde. Bu türbülans, bütün bu dönen bir şey. Ama bunun en trajik kısmı bence şu, eğitimli ve dünya ile ilgili çok endişeli olan, belli bir gerçekten bilgi birikimi olan insanlar bir çocuk veya iki çocuk yapıyor. Bu endişeden belli oranda uzak olan toplumlar 3, 5, 7, 9 çocuk yapıyor. Belki dünyanın önümüzdeki süreçteki sorunlarından biri de maalesef bu olabilir. Bu çok ilkel ve ırkçı bir konuşma gibi de gelebilir. Ama bunun derinliğinde çok ciddi bir problem var. Yani bundan sonraki seçimlerle ilgili problem var. Bundan sonraki dünya, bizden bir nesil sonraki dünya ile ilgili çok ciddi problem var. Bunun tek bir çaresi var. Sömürünün hemen bitmesi. Çünkü sömürü sürdükçe cahil çok ciddi bir kalabalık da sürecek. Eğitimsiz çok ciddi bir kalabalık da sürecek diye düşünüyorum. Çok haklısın. İnsanların marifetsizliğinden istifade eden bir sistem var. Tam evet. Bunu da sevdiler. Hastalığı da biraz sevdiler gibi duruyor bir yandan baktığımız zaman. Kolay idare edilebilirlikle ilgili bir şey. Evet, çok da uzatmayalım bu bölümü. Bir müzik arası verelim. Çünkü konu açıldıkça açılacak. Hem Talya'ya hem festivale, filmlere eğer vakit kalırsa da başka şeylere bakmaya çalışalım. İlk parçayı Simple Minds'tan belirledik. Mandela Day parçanın ismi. Bununla ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı? Bütün yıl boyunca veya hayatım boyunca böyle medyaya çok uzak bir insanım. Ama festival nedeniyle, zorlamalar da nedeniyle ama senin programına da artık bizim geleneksel bir şeyimiz oldu. Çıkıyorum. Bu Mandela Day 27 yıl boyunca haksız yere mahkum edilmiş ki bunun örnekleri ülkemizde de var. Belki bu kadar uzun değil ama ve ondan sonra da o ülkenin cumhurbaşkanı olmuş. Çok çok şanlı, çok önemli bir insanın adına yapılmış Simple Minds'ın belki de en önemli parçası. Evet, Gandhi ile onların hikayelerini de hatırlıyoruz bu arada. Müthiş bir hikayedir. Dinliyoruz parçayı. Açık Radyo'da Deniz Aşırı programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. BİFED'i konuşuyoruz. 8.'si gerçekleştirilecek Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali'nden bahsediyoruz. Konuklarımız Petra Holzer, Ethem Özgüven ve Talya Özgüven'le beraberiz. Talya merhaba. Merhaba. Programın ilk bölümünde seninle konuşamadık. Sen başka şeyler yapıyorsun bir yandan. BİFED'in biraz senin için anlamını da dinleyebilir miyiz? Nasıl buluyorsun? BİFED ne ifade ediyor senin için? Benim için yani bir film festivali yani. Çok bir şey ifade etmiyor yani. Ekolojik bir belgesel festivali. Yani çok fazla farklı yerlerden gelen filmlerin birleştiği bir yer. Öyle. Takip ediyorsun bütün festivali. Evet. Bugüne kadar izlediğin en çarpıcı film sence hangisiydi? İsmini şu anda unuttum ama bir tane film vardı. Kuşların gökdelenlerin camlarını çarparak böyle ölmelerini anlatıyordu. İsmi neydi hatırlayamadım. Messenger. Mesaj veren. Galiba ilk yaptıkları yılda oluyor değil mi? Sonra kuşlar da çünkü onu rotalarına alıyorlar ve düzeltiyorlar. O göç eden kuşlarla ilgili böyle bir şey okumuştum. Rüzgar türbinleriyle de ilgili yapılan bir eleştiridir bu. İlk yapıldığı zaman kuş türleri girdiğinde orada telef olabiliyorlar. Ama ikinci yıl o kodu alıp oradan geçmiyorlar diye okumuştum. Yanlış bir bilgi söylüyor olabilirim. Biraz farklı bir durum. Bunda göç kuşakları ilgili, kuşlar ilgili 10 sene boyunca yapılan bir filmdi. Ve her sene fark etmiyor. Gökdelenler cam gibi, yani bir ayna gibi oluyor. Onun için nereye uçtuğunu görmüyorlar ve sayıyorlar. Her 10 dakikada 100 tane kuş ölü buluyorlar. Ah canım. Tabii. Ve bu en büyük yani ne diyeyim, katil bu cam gökdelenler olur. Ya da kışı, gece de bu ışık lambalar var ya. Hı hı. Bu göç kuşları geliyor. Bu ışık içinde giriyor ve kayboluyor. Burada Talia çok çok etkilenmişti. Hatırlıyorum onu. Aynı karete karetalar gibi aslında. Yani ay ışığını arıyorlar ama şehrin ışıklarının yüzünden yola doğru gidiyorlar ve eziliyorlar, ölüyorlar. Şimdi galiba onu bile bulamayacak kadar azlar gibi anlıyorum bir tarafıyla. Talia, festivalle ilgili bize söyleyeceğin bir şey var mı? Bu sene geçen sene gibi online olacak. Yani bence online olmadığında daha güzel oluyor. En azından böyle salonlarda falan toplanabiliyor insanlar. Bu sene online olacak. Evet, festivalin bu yıl online olacağını Talya'dan doğrulamış olduk. Bu konuya da konuşalım. Ben bir şey sorabilir miyim sana? Birkaç yıl boyunca arkadaşlarınla geldin. Onu biraz anlatır mısın? 2 yıldır yapamıyoruz onu maalesef. Geçen senelerde ben ve benim sınıfım gelmiştik ve çocuk filmleri izlemiştik. Böyle animasyon ve işte afiş etkinlikleri, böyle çizim etkinlikleri, böyle boyama falan, böyle etkinlikler vardı ve güzeldi. Hatta Bozcaada'da bizim yaşımızdaki bir sınıf gelmişti. Truva'ya gitmiştiniz değil mi? Öyle bir şeyler de olmuş mu? Truva gezisi. Truva. Oraya gitmiştik, bir de Bozcaada Kalesi'ni gezmiştik. Buradaki çocuklarla da beraber senin sınıfın bir arada bir şeyler yapmış oldu. Harika. Çok teşekkür ederiz bütün katkıların için. İyi ki varsın. Çok sağ ol Talia. Teşekkür ederim. Biz filmlere geçelim mi bu arada? Bu yıl nasıl filmler var? Bu arada Talia'dan online olacağını da öğrenmiş olduk. Evet, maalesef online. Ya da mal memnuniye mi demek lazım bilmiyorum. İkinci sene oluyor. Yani biraz kopmuş gibi hissediyoruz seyircilerden. Doğrudan bir ilişki olmadığı zaman da. Sonradan karşılaştığımız zaman da duyuyoruz ama aslında gerçekten farklı bir festival oluyor. Hı hı. Biraz tiyatroda gibi, yani öyle bir sahnede oluyorsunuz. Arkada bir siyah bir boşluk sanki. Orada kişiler var ama göremiyorsunuz, hissedemiyorsunuz. Öyle gibi duruyor. Peki ikisi bir arada daha iyi değil mi? Yani mesela şu anda Talia burada ve aynı zamanda okul canlı olarak devam ediyor ama Talia bir yandan online olarak burada eğitimini de alabiliyor. Yani sınıfında arkadaşlarıyla bağlanabiliyor. Bu imkanı, yani Covid'in aslında yarattığı marjinal faydalardan bir tanesi olarak değerlendirebilir miyiz acaba diye de düşündüm bir anda. Şundan korktuk. Doğru söylüyorsun. Biz bu insanları yurt dışından çağırırız, biletlerini alırız veyahut yurt içinden birçok insana buyurun. Çünkü hakikaten çok ciddi oranda insan bize oda verdi. Böyle bir şeyimiz yok yani. İşte benim en eski arkadaşlarımdan Mehmet İnegöl'den tutun. Bu sene tanıştığımız Eflatun konuk evine kadar, oteline kadar birçok insan. Ama şunu düşündük. Son anda burada kriz başka bir boyuta gelirse ve biz bu insanlara gelmeyin demek durumunda kalırsak diye kesin online'a ondan karar verdik. Çünkü haklısınız. Öngörülemez bir zamanlar yaşıyoruz. Öngörülemez zamanlar yaşıyoruz. Bize hükümetin verdiği rakamların büyük çoğunluğu doğru değil. Birçok bilim insanı, hatta bunu hesaplayanlar var. 1/3 oranında doğru olduğunu hesaplayanlar var. Buna karşın dünyada şu anda ilk 4'teyiz. Negatif anlamda, yani trafik kazaları gibi hani negatif şeylerde hep ilk 3'teyiz ya. Evet. Kadın cinayetleri vesaire. O bakımdan cesaret edemedik. Çok doğru ama. Söylediğin şey çok doğru. Cesaret edebilseydik Çok güzel olurdu. Ama buna cesaret edemedik. Yani birlikte sürdürebilmek de enteresan olurdu. Yani hibrit olarak da tabii ki onu yapmak isteyebilirdik belki. Ama şöyle bir şey var. Festival anda hibrit yaptığımız zaman da bir grup gelmiyor o zaman. O zaman da bir boşluk. Bir konfor alanı oluşuyor evet. Bir anda. Evet, doğru. Bir tarafta ama bu yani hem bir online alışkanlığımız oldu hem de bir doyurganlık yani doyurmuşluk oldu. Yani doyurmuşuz online olarak. Yani nasıl doymuşuz. Doygunluğa başlamak. Evet. Onu bu sene göreceğiz. Biz de merak ediyoruz. Çünkü evet. Geçen sene çok ciddi bir izlenme oldu. Bizim adada yaptığımız festivallerde sen de biliyorsun oturacak yer olmazdı. Ama o rakam 3500'dü. Şimdi bizim tespit ettiğimiz geçen seneki rakam 35.000. Ama şeyi hesap edemiyoruz. 10 kişilik bir aile de birlikte izliyorsa bu 40 bin, 50 bin, 60 bin, 70 bin neyse. Ya da çarpanı kaç bilmiyorum. Bilmiyoruz. Böyle de bir şey var. Böyle de bir artısı var. Biz de anlayamadık. Yani hayat ve ekoloji bizi bir yere doğru sürüklüyor. Hangisi daha iyi, hangisi... Bunlar için bir zaman gerekecek yani kaç yıl daha. Fakat Rusya'daki ve Sibirya'daki çok ciddi buzulların çok hızlı erimesiyle birlikte ortaya çıkan bir metan gazı ve yeni bakteriler var. Bakteri dışı canlılar var. Bunların ortaya çıkaracağı yeni şeyler meçhul. Yani biz bundan sonraki hayatlarımızı hep böyle yaşamak zorunda kalma olasılığımız var. Eğer biz hala bu üretim ve bu tüketim veyahut işte çok iyi niyetli olsalar da bir takım ekonomi hocalarının hala büyüme filan diye takıntılı bir şekilde ısrar ettikleri klasik ekonomi formları üzerinden gidersek ki degrowth diye bir şey var, büyümeme yani. Bütün dünyanın buna geçmesi lazım. Az tüketme vesaire. Bunlara geçmediğimiz takdirde bu süreçler çok uzayabilir Deniz. Yeni şeyler eklenebilir. Adaletli bir dünya olmadığı için Afrika'da %1 değil aşılanma. %1 oranına ulaşamadı. Afrika'da %1 oranına ulaşamazsa bu pandemi bitmez. Çok büyük soru işaretlerinin önündeyiz. İnsanlık için de çok büyük bir ayıp aynı zamanda. Gerçekler çok farklı. Şeye belki geçmiş festivalden kazanan filmi referans olarak da gösterebiliriz. Yani Ateş adıydı. Bir evvelki sene değil evet, mi? Geçen sene Katarina'nın filmi. Bu tam bu aşılama endüstrisi nasıl acımasız olduğunu bu sıtma üzerinde anlatıyordu. Sıtma aslında şeyden, pandemiden çok daha fazla insanı öldürüyor her sene. Ama onlar insan sayılmaz. Zenci ve çocuk onlar yani. Aynen öyle. Yani ve oraya şey diyor, biz yerli olarak, yerel olarak da bunu halledebiliriz. Bize formül verin, biz üretiriz, siz bizi ulaştırmayın. Yani biz onu yani büyük bir rantla da yapmayacağız. Yani biz onu düzgün yaparız. Bunu gösteriyor. Bu sene ilk defa da bilmem ne kaç sene sonunda bir aşı bulundu mu sıtma ilgili. Yıllardır bu endüstri bunun el atmadı. Şimdi sonunda bir aşı buldular. Kim buldu onu da anlayamadık değil evet. mi? Bak belki Batılı çok ciddi bir firma buldu. Sevgili Deniz sözünü kesiyorum. 2 gün önce duyduk değil mi? Merck. Merck ilaç firması bulunan bir ilacı sanıyorum 5-7 dolar falan lisansını satın alıyor. Bunu 700 dolar mı 800 böyle bir şeye çıkarıyor ve bulunuşunda hiçbir şeyi yok. Yani her şey kamusal kaynaklardan. Kamusal kaynaklardan bulunmuş. Yani çok acımasız bir dünya. Ve bu film, Petra'nın bahsettiği bu film inşallah ödülü ulaşmıştır. Beni en iyi Türkiye anladı demişti. Çünkü filmini yaptıktan sonra filmi finanse eden ORF, ZDF biz bu filmi gösteremeyiz demiş. Sebebi de siyahi insanlara çok fazla yetki vermişsin bu belgeselde. Bilmem kaçıncı dakikaya kadar beyaz bir doktor görünmüyor. Bu kurguyla biz bunu gösteremeyiz. O yüzden biz de birinci olduğunda çok mutlu olmuştu. Şu anda bu mutluluğu sürüyor mudur onu tabii bilemiyorum. Ama olağanüstü bir filmdi. Ve insanlık adına tabii utanç verici bir şey. Çünkü beyaz insanın rahatsızlıklarıyla ilgili sorunlara çok büyük finanslar ayrılıyor. Yani o da bir başka ayrı trajedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde hastalığı önlemeye ayrılan finans, hastalığa yakalandıktan sonra ona bir çare olacak olan finanslardan çok daha küçüktür. Yani önemli olan bir birey hasta olsun ve ilaç kullanmaya başlasın. Veyahut bir tedavi arasın. Acımasız bir dünyadayız. Korkunç gerçekten. Bir sürü şey söylenecek birçok şey var ama vaktimiz çok azaldığı için bu yılı atlamayalım. Festival hangi gün başlıyor? Çarşamba 13 Ekim'de başlıyor. 19 Ekim'e kadar filmler seyredilebiliyor. Nereden izleyebilirler? Bizim web sayfamız www.bifet.org'dan girilebiliyor. Oradan altında butonlar var her bölümle ilgili. Orada tıklayıp filmler izlenebiliyor. Bifet.org'dan izleyebiliyorlar. İzlemek istedikleri bölümlerin altlarına tıkladıkları noktada bizim 4 bölümümüz var bu sene. Ana yarışması, Gaya Ödül Öğrenci bölümü, panorama var. Bir de özel gösterim var. Bunlara tıklayıp altındaki filmler, afişler görünüyor. Afişler üzerine bastıkça filmi inceleyebiliyorlar. Fragmanı da seyredebiliyorlar. Ve isterlerse 13'ünden sonra hiçbir üyelik, hiçbir şey gerek yok. Tıklayıp girebiliyor. Ama tıkladığı zaman da bir kişi, yani bir kişi bileti düşüyor. Bir kapasiteyle o tıklanabilir olduğu için evet. Lütfen lüzumsuzca tıklamayınız diyoruz. Yani öyle. Onun için önce fragmandan belki bakarak karar verilebilir. Trailer'ı izlesinler. Hani o hoşuna gidiyorsa girsinler diye böyle naçizane bir öneride bulunacağız. Çünkü tıkladığında ikinci dakikada bıraktığında bir sanal bilet yok olmuş oluyor. Bir filmi kaç kişi izleyebiliyor? 250-250 arasında. Bazı filmler 200 sayılı sınırlı ama bazıları 250. Bu bizle ilgili bir şey değil. Yönetmenlerin talep ettiği bir şey. Bazıları kıta sınırlaması koyuyorlar mesela. Diyorlar ki Amerika kıtasında izlenmesin. Onların hepsine biz uymak zorundayız. Yani bunlar tamamen copyright yani şey hakları ilgili. Onun için bunu tabii ki uyuyoruz. Şey kopyalama önleme programları da var. Yani biz sanki bir film festival salonunda seyredilmesini sanal bir salonda seyredilebiliyor bir hafta boyunca. Filme tıkladığı zaman da belli bir gün, şu anda onu tam bilmiyorum ama yazıyor zaten, belli bir saat zaman içinde seyredilmesi gerekir. Yani durdurulabilir, yeniden başlanabilir ama belli bir saat içinde seyretmek gerekir. Onu da yazıyor. Yani şey onu net söylüyor. Bifet.org internet sitesi içerisinde her şeyi yönlendiriyorsunuz zaten. Tabii tabii. Bütün bilgiler var. Türkçe ve İngilizce olarak bütün bilgiler var. Müthiş. Bifet.org. Bir de paneller var. Birkaç soru cevap bölümlerimiz var. Onlar da online olacaklar. Onlar live stream olacak. Sonradan bizim YouTube kanaldan da seyredilebilir. Bunlarda da bir tablo olarak da tanıtıyoruz. Yani hangi saatte hangi şeyde olacak. Yeniden bizim sayfada girip YouTube kanala yönlendiriliyor. Aynı zamanda galiba Instagram'da, Facebook değil ama Instagram'da da seyredilebiliyor. 3 tane panel şu anda görünüyor. Belki 2 tane daha ekleniyor ama bunu mutlaka duyuracağız. Bir tanesi yerel üreticiler ve o gıda nasıl dağıtılabiliyor, o problemle ilgili bir panel oluyor. Bu da sevgili Mustafa Derman'da ortaya koydu. Festivalimizin başından beri çok büyük destekçisi ve dayanışmacısı. Evet. İkinci olarak da işte daha önce bahsettiğimiz Soma işçilerin direnişi ve bir bağımsız bir sendika kurması çabaları ilgili. Üçüncü panelimiz kadın kooperatif ve üreticiler. Bu da sevgili Ümit Hamlıcıbaşı örgütledi. Ve çeşit bölgelerden kadın kooperatif ve onların üretim ve kadın emeği ekoloji ilgili bağlanacak. Mersin'den bir kooperatif de var. Onların filmi olacak. Kadın örgütlendiği bir tarım kent projesi. Bu da Türkiye'nin ilk kent tarım projesidir. Hmm. Onun filmi de var. Çok çok az vaktimiz kaldı. Yani yetiştirebilelim diye biraz hızlıca anlatmanı rica edeceğim. 15 tane yarışma filmi var. Hı-hı. Onların da nasıl diyeyim, çok fazla konular var. Ama öyle diyebilirim. Yerli sesleri var. Hı-hı. Çok sayı. Çok sayı Latin Amerikan filmi, ondan önce de söyledik. Ama işte yerden edinmiş insanlar ya da işte büyük şirketlere karşı direniş olanları var. Çok ilginç, 7 tane öyle Gaia film ödülü var. Yani film adayı ödülleri var. Gaia bölümü öğrencilerin filmler değil mi? Evet, evet. Myanmar'dan bu sene çok ilginç. Avustralya, Endonezya, Myanmar, Tayland, Almanya, Türkiye. Bu arada senin yaptığın şeye çok referans verdik. Madame Melpe ödülü koyduk bu sene. Oradaki en somut kalıcı şeylerden bir tanesi, umarım belki Açık Radyo'nun şeyinde durmuyorsa koyarsınız oraya, senin vaktiyle onunla yapmış olduğun bir röportaj onu canlı kılıyor. Biraz gecikerek de olsa bu adanın ikinci kültürüne özür dileyerek gecikmemizden dolayı gerektiği ödülü bu festivalde koymuş olduk. Müthiş bir insandı gerçekten Melpo. En güzel şekilde anıyorsunuz. İlgiyle, hoşumuza giderek, gururla takip ediyorum ben de. Hep aklımızdaydı ama bu seneye nasip oldu. Bazı şeyler gecikiyor bir sürü sebeple. Yerini buldu bence ve çok güzel, harikulade. Bir de bu sene Peter Greenaway'den bir film gösterebiliriz. Ve bu tabii ki biraz daha bizim kuşağa hitap ediyor, onu anladım. Ama Yeryüzünde Atom Bombaları diye bir film göstereceğiz. 13 dakika. Bütün bu çok güzel kelime, deney olarak dediklerine atom bomba patlamaları ilgili bir film. Bizim için gerçekten çok önemli bir konu bu atom bomba patlamaları. Adı nükleer deneme deniz. Deneme. Hı hı. Hepsi Hiroşima Nagasaki'den kat ve kat daha fazla güçlü bombalardı. Nasıl bütün hak ihlalleri içinde geleceğin kuşakların sağlıklı ve temiz dünya elden alınmasından tut, oradaki yerden edinmek, canlıların yerleri yaşamaz haline kılmak, yani hepsi var yani. Bir de daha önceki iki programda bahsettiğimiz bir film var, The Code Yasa, bunu aslında anlatıyor ve bir sürü film, gösterdiğimiz filme ona bağlantılı oluyor. Yani ne kadar önemli, ihtiyacımız olduğumuz bir yasası var. Yani bu uluslararası mahkeme. Bunu bize lazım. Bunu öyle bir kod, yani öyle bir yasasa ihtiyacımız var. Ve bütün filmlere onu aslında işaret ediyor. Hepsinin kesiştiği nokta neredeyse bu yasa. Muhtemelen yani DNA. Uluslararası bir yasadan bahsediyorsunuz. Evet. Daha tam oluşmamış İspanyol bir yargıç var. Garson. Çok önemli. Baltazar Garson. Baltazar Garson. Olağanüstü bir insan. Yani işte Pinochet'i yargı getiren adam. Yani bizdeki bunun karşılığı işte Uğur Mumcu olabilir. Yani Turgut Kazan olabilir. Muammer Aksoy olabilir. Yani bu tür insanlar olabilir bunun karşılığı. Bu diyor ki bu bir insanlık suçudur. Bunu biz kanunla insanlık suçu haline getirmemiz lazım. Ben tabii hayatta söyleyeceği 3-5 cümle olan bir insanım. Her yerde bunu söylüyorum ve bunu çok önemsiyorum. Şimdi geçende de bir başka yerde söyledim ama hep aynı şeyi söyleyeceğim. Sen, ben, Petra şu dosya kağıdının tersine bu 9 emperyalist ülkeyi bu denemelerden dolayı dava etsek dünyadaki bütün mahkemeler kabul etmek zorunda. Hı hı. 900 kere atmış Rusya. 1100 kere ABD atmış. Yani hep aynı şeyi söylüyorum. Korkunç bir görüntü. Ben dehşete düşüyorum yani. Evet. Hani Kuzey Kore'nin lideri 3 kere attı. Hı hı. 2 yıldır bütün dünya hani konuşuyor. Evet, sen ne yapıyorsun falan diyor. 1100 kere, bunun 120 keresi Kızılderili bölgelerinde atmış. Kendi toprağının içinde atmış. Bunlar akıl almaz şey. Yani bu sanayi devrimi falan denen fiyasko, neydi o? George Orwell'in en kötü kitabı şeydir. Hayvan çiftliği. Evet. Vegan iskelesini okumak lazım. Yani olağanüstü bir yazardır. Kötü bir yazar değil. Olağanüstü yetenekli bir insan. İnsan hakları savunucusu ve yazardır. En basit kitabı şeydir. En basit kitabı. Vegan iskelesini okumak lazım. Yani şeydeki İngiltere'deki İngiliz halkının o sanayi devrimi denen şeyde ezilen kısmının çektiklerini anlamak için, o sömürüyü anlamak için Vegan İskelesi ve diğer kitaplarını okumak lazım. Can Yayınları tekrardan bastı. Tarihi bir daha ele almamız lazım ama bütün bu ekolojik, bütün yaşadığımız çok ciddi problemlerin arkasında Ghana, Çad, Kongo yok. Türkiye bile yok. Son 20 yılda bu kadar kötü eylemlerin arkasından hala Türkiye bile yok. Bu 15 tane, 20 tane çok gelişmiş ilke var. Zaten o çocuğa da Greta'ya da bundan kin duyuyorlar. Çünkü ilk kez birisi çıktı, küçücük bir çocuk, biz sorumluyuz demeye başladı. Ayna tuttu herkese. Ayna tuttu. Ayna tuttu. Ve o görüntüden çok rahatsız oldular. O evet, o onları rahatsız etti yani. Sürekli şey diyor, ben çok iyi bir yerden geliyorum, şanslıyım ben. Ama işte Kenya'lı arkadaşım durumda çok farklı ve sorumluluğu biziz diyor. Yani ben kendimi dışarıda tutmuyorum yani, biziz diyor. Yani o kadar güçlü, gencecik bir kadın. Ama şunu söyleyeyim tekrardan sevgili Deniz. Çocuklarla yapacağın program çok ilginç olacak. Yaparsan eğer, vaktin olursa, keyfin olursa gerçekten. Bunlar süperstar. Yani bizim geleceğimiz bu çocuklar. Samimiyetle söylüyorum. Ben öyle çok iyi bir jenerasyon, öyle biri değilim ben yani. Ama bu çocuklar çok hakikatli, çok güzel çocuklar. Çok iyi yetişmişler. Aileleri çok güzel insanlar. Ve iftihar ediyorum bunlarla. Onlarla beraber oluyor zaten bu festival. Senle oluyor, onunla oluyor, Özcan Hanım'la oluyor işte. Hep birlikte. O şekilde, evet, o şekilde evet, oluyor. Bir de tabii hiç kale almayan, devamlı konuşan, devamlı beğendiğini söyleyen insanlarla oluyor. Evet. Onlar da başımız üstüne. Onlara da teşekkür ederiz. Evet. Var olsunlar. Harikulade. Yani Türkiye'nin ana kirleticilerden bir tanesi olmaması hala oldukça tuhaf. Biliyorsunuz Marmara Denizi'nde yaşadıklarımız, müsilaj krizi, daha neler yaşanacak, ne olacak, ya, nereye ya, doğru gidecek. Sen tabii onları çok daha derinliğiyle biliyorsun, detaylarıyla biliyorsun. Bazı şeyleri biliyorum. Ne kadar, nereye ulaşır bilgim bilmiyorum. Ama bazı şeyler biliyorum. Oldukça büyük tehlikeler atlatıyoruz. Aynı şeyi Bozca da yaşıyor. Aynı şeyi Assos yaşıyor. Aynı şeyi Ayvalık yaşıyor. Bütün güneyde ormanlar yandı bu sene. Ve artık sadece küresel ısınmayla izah edemediğimiz başka şeyler de yaşanıyor. Ama tabii onun korkunç büyük desteğiyle bunların hepsi yaşanıyor. Ortam bizim 20 yıl önce anladığımız, bildiğimiz dünya değil. O ortam değil gibi değil. Duruyor. Bu anlamda da festivalinizin çok çok büyük bir önemi olduğunu düşünüyorum. Bu bir eğitim. Yani bu bir film seyretme bilmem ne değil. Yani mesela ben Alberto Vendemiati'nin çok anıyorum ama Afganistan filmini Prag'da seyrettiğimde iki tane filmden çok etkilendim. Bir tanesi buydu. Bütün 7 tane UNESCO çalışanını öldürmüşler Afganistan'da. Bütün sivil toplum kuruluşları kaçmış. Haklı olarak çıkmışlar ülkede. Hiçbir güvenlik yok. Bunlar Gino Strada adında, insan değildir bu, bir melektir inananlara göre. Bir doktor gidiyor, diyor ki ben bir hastane kuracağım burada. Hem Taliban'a hem Şah Mesud'a. Mayından kim yaralanıyorsa onu tedavi edeceğim. Alberto Vendemiati ve Lazaretti o vakit oraya gidiyorlar ve aklın almayacağı bir belgesel çekiyorlar. Bu ilk festivalimize geldiğinden bahsettiğim efendim Kanadalı Mark Akbar, Coca-Cola, Pepsi-Cola, ondan sonra başına gelmedik kalmıyor. Shell, BP. Şimdi bunlar eğitim malzemesi. Ben bunları derste de çocuklara hani aynı şey. Bizim bir hayatta yaptığımız şey hepsi birbirine ekleniyor. O yüzden de çok sıkıcı oluyoruz çünkü. Hep aynı şeyleri söylüyoruz. Ama çocuklar idare ediyor. Hani hoca filan diye. Dünyanın temel sorunlarıyla ilgili çok ciddi manifestolar bunlar. Bunları bilmemiz gerekiyor. O bakımdan da bu bir çok zor ulaşacağımız bir eğitim malzemesi. Bir kereye mahsus 7 gün gösterebiliyoruz. Belli sayıda insana gösterebiliyoruz. O bakımdan bize önemli gibi geliyor yani. çok önemli bir haftaya geliyoruz. Son soruyla bitirelim programı. Bu yıl yarışma bölümünde kaç film olacak? 15 tane yarışma film var, 7 tane Gaya öğrenci filmi var, 17 tane panorama, 2 tane özel gösterim, 41 tane film var. 41 tane film olacak. Bunu 7 gün içerisinde izliyor olacağız. Filmleri gün içerisinde tekrarını izleme imkanımız olacak mı? Online olduğu onlar için belki olabilir. Onlar sürekli online. İstediğiniz zamanda, istediğiniz yerden seyredebiliyorsunuz. Türkiye içinde kesinlikle her yerden seyredebiliyorsunuz. Yurt dışına bir bakmanız lazım. Belki sizin bölgeniz açık oluyor. Bifet.org adresinden 8. Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'ni takip edebilirsiniz. Gelenekselleşen programımızı Ethem Özgüven ve Petra Horzer Özgüven ile birlikte gerçekleştirmiş olduk. Özür dilerim. Bir de Talya vardı. Talya gittiği için gözden ırak, kendinden ırak oldu. Talya hemen internete gitti. Hep birlikte gerçekleştirdik. Nice sekizleri diye diliyorum. Umarım çok daha uzun yıllar burada bir arada oluruz. Öğrenciler olur ama biz de bir arada oluruz. İnşallah. Bir tane parça çalabildik. Önümüzdeki seneye bırakırız. Oysa Nina Simone nefis parçalar seçmiştik. Bir tanesini çalabildik bu hafta maalesef. Belki haftaya diğer arkadaşlarımızla birlikte festivalin sonucunu ve etkilerini taze taze konuşabilme imkanı olabilir. Eğer öyle bir şey olursa çok memnun olurum. Bu konuda haberleşeceğiz. Bu hafta Deniz Aşırı programı bitti. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Deniz Aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.